بسم الله U ime Allaha, sve milosnog, samilosnog. Tako mi jutra i noći kad nastupi s tminama. Gospodar tvoj zbilja nije te napustio ni omrznuo. Zbilja, onaj svijet bolji je za tebe od svijeta ovoga. A gospodar tvoj tebi će podariti, pa ćeš zadovoljan biti. Zar te siročetom ne nađe, pa ti utočište dade? I zalutalim te nađe, pa ti pravu stazu dade. I siromahom te nađe, pa te bogatim učini. Siroče kad je posrijedi, ne ucviri. Prosjak kad je posrijedi, ne podvikni. I o blagodati gospodara svoga, kazuj ti.